Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar, merhaba Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Oldukça yine çok yoğun bir haftaya giriyoruz. Geçen son iki hafta zaten haddinden fazla bu Charlie Hebdo ve diğer olaylarla ilgili kanlı diğer olaylarla bezeliydi diyelim. Ama şimdi yeni bir haftaya daha giriliyor bu sefer de. İlk büyük toplantısı var galiba Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda Beştepe'de olacakmış. Eski Atatürk Orman Çiftliği'nin yerine yapılan şeyde, sarayda değil mi? Evet. Sarayda evet, yapılıyor değil mi? Şey, sarayda yapılıyor, Aksaray'da yapılıyor. Ya aslında farkında mısınız? Yani son iki yılda en azından biz her pazartesi programa başlarken çöken bir ülkenin sorun konularını konuşuyoruz. Yani her hafta bir önceki haftadan demokrasi, haklar ve özgürlükler, hukuk sistemi yok algısına tanık oluruz ve kayıpları konuşuyoruz. Yani yeterli bulamadığımız bir demokrasimiz, hukuk sistemimiz vardı. Onu geliştirmek için sarf ediyorduk gücümüzü, aklımızı, yüreğimizi. Şimdi o hukuk sistemini ve demokrasiyi bile mumla arıyoruz. İşte kapatılan hırsızlık dosyaları, yolsuzluk dosyaları. Her hafta kayıplarla başlıyoruz aslında. Demokrasinin demokratik hak ve özgürlüklerimiz çerçevesi içerisinde gittikçe dibe çöken, gömülen bir demokrasiyi konuşuyoruz. Ve otoriter, tek kişilik, faşist bir yönetimi analiz etmeye çalışıyoruz. Yani her hafta son dönemde hep böyle kayıpları konuşarak başlıyoruz ve demokrasinin ve ülke yönetiminin geldiği durumun işler acısı halini konuşarak başlıyoruz. Dinleyiciler açısından da bizim açımızdan da gerçekten zor bir durum. Bugün 19 Ocak Türkiye'de işte Beştepe, Ankara'nın Beştepe semtinde kurulan sarayda bir toplantıyla başlayacak ama esas konu yani Hrant Dink katliamının 8. yılındayız. Ve hala gerçek katiller ortaya çıkarılmış değil. Bu evet. Konuda mutlaka pek çok şey söylediniz. Bir iki şey söyleme müsaade edin lütfen. Bu şey bütün bu 8 yılda defalarca bu mevzuları gündeme getirdik ama bütün bu olan bitenden sonra şu anlaşılıyor. Yani bu cinayet aslında bugün pek çok devlet içerisinde devletin parçalarının bir buluşma noktası. Örneğin bir askeri vesayetin, örneğin iktidarın, örneğin o dönem için iktidarın bir bileşeni olan ve güvenlik bürokrasisinde etkin grubun adeta bir buluşma noktası. O yüzden cinayetin gerçek sahipleri anlaşılmıyor. Bugün birbiriyle çatışmalı gözüken grupların bir buluşma noktası Hrant Dink cinayeti. Yani aslında bu bağlamda buluşma ve uzlaşma noktası olarak karşımıza çıkmasa bu cinayetin aydınlatılmaması mümkün değil. Zaten her şey ortada. Dolayısıyla bunun altını çizilmesi gereken nokta bu son 12-13 yılda çatışmalı tarafların buluşma noktası Hrant Dink cinayeti. Bir uzlaşma adeta orada sağlanmış. Yani güvenlik bürokrasisinde etkin bir dini grubun, güvenlik bürokrasisinde etkin bir grubun, askeri vesayetin ve hükümetin uzantılarının bir buluşma noktası. Başka türlü bu işinden aydınlatması mümkün, gerçek katillerin ortaya çıkması mümkün olurdu. Deyip konunun altına çizelim. Zaten 90 yıllık cumhuriyette böyle noktalar vardır. Bu güçlerin, bu odakların buluşma noktaları şahit oluruz. Bunları uzatmak mümkün. Ama bunun altını çizdikten sonra bugünkü 19 Aralık... Ona geçerken ben bir de şeyi de söyleyeyim. Bugün elimizde işte toplam internet üzerinden takip ettiklerimiz hariç 14 kadar gazeteyi her gün bakıyoruz. Şimdi bu dediğiniz bizim için de çok önemli göründüğü için 8. yılında cinayetin aydınlanmamış ve pek çok demokrasi ve hukuk devleti ve işte yurttaş haklarının garanti altına alındığı iyi bir ülkede yaşamanın önemli şeyi de sizin de belirttiğiniz gibi kilit noktalarından biri Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması, bu herkesi birleştirebilecek bir şey. Hükümet acaba mesela bundan hükümetten de katılanlar olacak mı bugün 13.30'da başlayıp Agos'un önünde 15'te asıl yürütülecek töreni derken onların işte şey yaptığını görüyoruz. Beştepe denen yerde Aksaray'da toplantı yaptığını Cumhurbaşkanı şeyinde. Yani pek kimse katılmayacak anladığım kadarıyla hükümetten de. Hiçbir zaman da katılmadılar zaten. Fakat gazetelere bakıyoruz ve yarısında hiç yok bahsettiğiniz şey. Mesela Türkiye'nin en çok satılan gazetelerinden biri olan Hürriyet gazetesinde birinci sayfadan hatta içeriden de sıfır bahsediyor. Bu Hrant Dink cinayetinde yıl dönümünde. Yani şaşırtıcı. Gene çok satılan gazetelerden bugünde de hiç yok. Birinci sayfasından baktık. İktidara yakın olan gazetelerde de baktık. Sabah'ta yok. Mesela çok ya var ya da çok çok küçük veriyorlar. Mesela Sabah'ta sadece Samas'tan karar düzeltme başvurusu diye bir 20. sayfaya gönderme var. En dibinde. Onun dışında sıfır verilmiş. İşte mesela sabah akşam Yeni Şafak gazetesinde sıfır verilmiş. O da büyük satılan gazetelerden biri. Türkiye gazetesinde sadece bir köşe yazısının başlığında Hrant Dink cinayetiyle Ergenekon arasındaki ilişki diye verilmiş. Böyle bir vaziyet var. Yani sadece işte mesela Yurt Gazetesi yarım sayfa vermiş. Zaman Gazetesi manşetten vermiş. Today Zaman manşetten vermiş. Taraf soldan küçük bir şekilde vermiş. Dostları Hrant için buluşuyor diye. Cumhuriyet Gazetesi sürmanşetten vermiş. Böyle bir durumla karşı karşıya ve Evrensel Gazetesi ve Bir Gün'de vermiş. Ama mesela Milliyet yayın yönetmeni unutulmaz Abdi İpekçi'nin katledildiği bir gazete Hrant Dink için bugün anma var diye bir küçük sayfanın dibinden 13'e bakmanız gerekiyor. Bu kadar vermiş filan yani. Ömer Bey, aslında bu gazeteleri her biri birer ikişer, kimisi çok yöneticisini, yazarını cinayetlere kaybetmiştir. Alın Hürriyet'i Çetin Emeç. Evet. Alın Milliyet'i Abdi İpekçi. Bunları saymakla Cumhuriyet'i vesaire, yani her bu 90 yıllık Cumhuriyet'imizin 70 yıllık demokrasisinde gazetelerin kaybettiği cinayete kurban olan gazeteci sayısı neredeyse her gazeteden birer ikişer insan ölmüştür. Yani, evet, yani şey en çarpıcı olanı tabii Hürriyet dediğiniz gibi, evet. Yani Çetin Emeç yani öldürüldü. Ersin'e buradan bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Hrant Dink'i de tanıdığını zannediyorum. Yani bir beşeri münasebeti de olduğunu, yani genel yayın yönetmeni Sedat Ergin. Böyle bir olayı Sedat'ın atlaması gerçekten... Milliyet Gazetesi de atlamış. Yani iki büyük yani genel yayın yönetmenleri gerek Hürriyet'in gerekse Milliyet'in, ki Abdi İpekçi'nin tabii kimseyle kıyaslanmayacak bir ağırlığı vardı. Yani tarihte önemli bir yer tuttu bu o cinayet. Ağca tarafından öldürülmüştü. Değil mi? Evet. Şimdi geçenlerde şeye bakıyordum. Mesela Sarıkamış faciası olmuş. 1915'te malum. Onun da 100. yılı. 8 yıl gizlenmiş, biliyor musunuz? Ne zamanki Enver Paşa'nın Anadolu'ya gelme şeyi başlamış, fikirleri ve atakları, o zaman Sarıkamış'ta savaşan subaylardan biri anılarını yayınlıyor ve bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama kendi kendine basının bu konuları bir görmezden gelmesi daha acı bir duruma işaret ediyor. Evet, doğrusu çok şey yani. Yani rastlamadığımız şeyler değil. Bunlara maalesef karşılaşıyoruz. İsterseniz bugünkü 19 Ocağı gidelim. Yani evet. Bu Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi ne anlama geliyor? Yani bir noktada bu Şura-i Saltanat. Sonuçları ne olur bugünkü Şura-i Saltanat? Şura-i Saltanat işte Osmanlıca, Osmanlı'dan gelen bir kurum. Onu Can'a soracaksınız. Osmanlıca dersleri epey ilerledi. O biliyordur artık. Mi? Ben onu epey eğitmeye çalıştım. Evet, böyle oldu. Hatta son Şura-i Saltanat toplantısından çok söz edilir. Bu Sevr ile ilgili toplanmışlardır. Onun en son toplantının sonuçları üzerine çok şey konuşulur. Şimdi bu Şura-i Saltanat'ta tabii Bakanlar Kurulu geliyor. Bizim anayasa, mevcut anayasamızın madde 104'te Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri tanınıyor. Uzun orada duruma göre başkanlık edebiliyor Cumhurbaşkanları 1982 Anayasası'nda. Ama oradaki yani yakın tarihe baktığımızda benim hatırladığım Turgut Özal'ın bir ya da iki kez o da Körfez krizi esnasında yaptığı başkanlık şeyleri vardır ki o da hükümetleri etkilemiştir. Yani dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ya da Dışişleri Bakanı falan istifa ettiydi. Öyle sonuç doğurduydu. Daha çok bizde yani 82'den bu yana şeylerde güvenlik nedeniyle ağırlıkta olmak üzere işte iç ve dış savaş vesaire gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na girdi ve de çok az. Yani mesela Güneydoğu Anadolu'da yaşanan trajik durumlar veya işte Susurluk gibi benzeri şeylerdi ki orada daha çok şeyi topladı, parti liderlerini falan topladı. Yani çok ender başvurulan durumlardan bir tanesi ve bugünkü durum aslında tabii ki şöyle anlamak lazım. Bir takım sorular sorarak altını çizmek istediğim hususlar var. Şimdi otokrat bir lider iseniz kuşkularla yaşıyorsunuz. Bu kuşku ve korku kontrol ve baskıyı da beraberinde getiriyor. İşte bütün bunların sonucunda da işte demir yumruk, partiyi ve hükümeti yönetmek isteği ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yasası çıktı ki bu da gizli bir kararname oldu biliyorsunuz. Yani biz bunu tüm ayrıntılarıyla bilmiyoruz Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yasası'nın bize sızdığı kadarıyla, gösterildiği kadarıyla biliyoruz. Şimdi bu buradaki yapıya baktığımızda bir bakanlar kurulu, bir paralel yapı da bu Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yasası ile oluşturulmuş durumda. Ve neden 6 ay sonra, bir de 6 ay hemen olmadı bu, 6 aylık bir zaman geçti Cumhurbaşkanı olmasından bu yana Erdoğan'ın. Ki biraz da böyle böyle kolay olmadı, çok kolay olmadı en azından. Yani biraz topluyorum, yani hükümetle ya da Davutoğlu buna ne kadar rıza gösterir görünse de bu konuyla ilişkin süreç öyle çok çok kolay, çok kabul görerek gerçekleşmedi. Hatta bazen krizlere de yol açtı, özellikle Cumhurbaşkanı Danışmanı, Eski Ulaştırma Bakanı'nın sözleri. Burada altın çizilmesi gereken husus, Erdoğan yani bu kuşku, korkunun yarattığı psikoloji de hakim ve hem partisi, eski partisi, hatta kendi partisi eski demek yanlış. Çünkü her gün bu konuda anayasa suçu işliyor. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri çerçevesine baktığımızda partisinden istifa eder. Partisiyle ilişkisini keser diyor anayasa. Partisiyle ilişkisini kesmeyen bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanı AKP ve hükümet üzerinde kontrolünü kaybetme korkusu, ilişki ilişkilerin zayıflamasının ihtimali bile müthiş bir rahatsızlık veriyor ve bu eminim uykularını bile kaçırıyordur. Bunun da altını çizmek lazım. Yani 6 ay boyunca ki dün bu konuda Nuray Babacan'a Hürriyet'te Hürriyet'in bir haberi vardı. AKP yöneticilerini bir gün evvel yemeğe aldı Erdoğan. AKP Grup Başkan Vekili, meclis yöneticileri, AKP yöneticilerini. Orada da bu uyum meselesini gündeme getirmiş zaten. Belli ki bir rahatsızlık var. Evet. Tabii altına çizilmesi gereken kontrol neden yaparsınız? Korkunuz vardır, şüpheleriniz vardır en temel. Genel kurulda en azından bu hafta dört bakanın Yüce Divan oylaması söz konusu. Bunu kontrol etmek isteyeceğiz. Evet. Temelde buna çalışıyorsunuz. Yani bu 19 bugünün Bakanlar Kurulu saat 11'de toplanacak Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme isteğinin arkasındaki en önemli hususlardan biri. Hala tereddütleriniz var. Yani bu tereddütler partinin grubuna artı gruba hakim mi Davutoğlu? Yani çelik çekirdek buna hakim mi? Bu mesele çünkü direkt Erdoğan'ı ilgilendiren dört bakanın Yüce Divan'da gitmemesi ya da giderken ki çıkan oylar son derece önemli. Bu arada da parantez içerisinde bir şeyi belirtmek lazım. Yani Çağlayan'ın bir belgesi şu kadar bin dolar Rıza Sarraf'a verdim belgesi gerçekten ibrete şayan bir şey. Yani bunu yeni muhasebeciliğe başlamış bir insana bile sorsanız bunun bir belge olmadığını ortaya koyar. Yani biliyorsunuz fatura ve benzeri şeyler kıymetli evrak hükmündedir ve bunun vergi usul kanunu çerçevesinde şekil şartlarına sahip olması gerekir. Bu belge ortaya konulan bu belge bile Yüce Divan için gerekli bir şeydir yani. Yani yargılanır. Biz normal vatandaş olarak kendi belgelerimizde bununla böyle şeyler koyamayız. Verdim aldım diye bir kağıdın üzerinde bu sayılmaz. Bunu da kapatalım parantez. Yani 19 bugünkü toplantı Yüce Divan oylamasının olacağı haftaya rastlıyor. Yolsuzluk haftasının yolsuzluğa bulaşmış dört bakan hakkındaki komisyon raporunun değerlendirileceği ve Yüce Divan'a gidip gitmemesine karar vereceği genel kurulun ki o da bugün AKP hangi gün bunu gündeme getireceğini tespit edecek. Bu bir. Tam bununla bağlantılı olarak önemli bir şey var gözümüze çarpan. Yurt Gazetesi'nde bugün ikinci manşet olarak verilmiş birinci sayfadan. Eski bakanlara bu Yüce Divan yolunun açılıp açılmayacağı konusundaki genel kurul oylamasında vekillerin kullanacağı oy pusulaları renkleri sebebiyle oylamanın gizliliği kuralını bozacak diyor. Yüce Divan'da renk oyunu diye verilmiş. Yani gizli Yüce Divan oylamasında her milletvekiline bir zarf ve beyaz kabul, kırmızı red ve yeşil çekimser 3 pusula verilecekmiş. Vekiller bu pusulalardan birini sandığa atacakmış. Diğer iki pusulada vekilde kalınca AKP grubu kimin yolsuzluk için yargıya izin verdiğini anlayabilecek. Gösterin pusulaları diyecek birisi değil mi o zaman? Çok önemli bir konu aslında sizin bahsettiğiniz. Bu nasıl bir korku ve güvensizliğin ne noktada olduğunun işareti, göstergesi zaten. Hatırlayın yani bu anayasa seçimki anayasa oylamasını mavi ve beyazdı o da. Evet, siz 1982 anayasada kahverengi oy vardı değil mi? Yok, mavi ve beyazdı. Evet. Hatta gözlerin mavi kelimesi bile yasaklanmıştı. Evet. Ve zarflar da yarı şeffaftı. Onun içinde evet, görünüyordu. Görünüyordu, evet. Ben kendi zarfımın içindeki maviyi gördüm ama ne yapalım? Korka da olsa atmıştım. Evet yani. Hatta ben de saklamış olabilirim yani o mavi ve beyazları 82'de. Yani sadece 33 yıl geçmiş canım. Fazla bir şey fark yok. Şimdi evet, bu çok önemli tabii. Bu çok önemli. Yani Yüce Divan konusu o kadar büyük bir korku ki çünkü dört bakanın akıbeti ya bu akıbeti yani Yüce Divan'a gönderilmese bile oradaki o yüzdesi Erdoğan'ı çok ilgilendiriyor. Çünkü bu seçimleri, Haziran seçimlerini kendi yönetmek istiyor. Çünkü Haziran seçimleri hem perçinleyeceği otokrasinin bir seçimi olacak. Ya da kaybederse, yani kazanırsa tüm yolsuzluk dosyaları külliyen ortadan kalkacak. Yeni bir rejim oluşacak. Kaybederse ya da tökezlerse kendisi için iyi olmayacak. Yani bu bakanlar kurulu yolsuzluk dosyaları kontrolü kaybetmeme korkusu, kaybetme korkusu artı seçimlerde AKP'nin alacağı sonucu da belirleyici olmak gerekiyor, istiyor. Neden? AKP'nin bundan sonraki sürecinde Gülcü, Gülenci ve muhalefet edecek tüm unsurlara da gözdağı vermek istiyor. Yani ben hakimim diyor. Bu anlamda aslında sizin söylediğiniz bu zafi meselesi de yani Erdoğan'ın hani spor değil de tam saha zon ve adam adım arkaşla gidiyor. Çünkü gerçekten bu yolsuzluk dosyalarında 55 file verse zaten Yüce Divan'a gönderiliyor bildiğim kadarıyla. Bunun altındaki durum AKP'deki yani oyların dağılımı AKP içerisindeki duruma işaret ediyor. Nasıldır aleti ruhi içerisinde bu parti grubu. Dolayısıyla bütün şeyleri kesiyor ve aynı zamanda kendisi dışında yani bu seçimlerde gelelim önümüzdeki dönemde bu toplantı bugün işte kendi teşkilat yapısını da anlatacakmış ve en temel şeylerden biri bütün yatırımlar. Yani Akçalı İşleri diyor ki Akçalı İşleri hükümet değil ben bakacağım. Evet, bu çok tabii önemli. Bir de bugün gene Hüseyin Özay'ın Taraf Gazetesi'nde manşetten çıkan bir haberi var. Bilmiyorum gördünüz mü? Görmedim. Beyefendiye gizli KPSS planı diye. Beyefendiye demesi de şundan dolayı bir rapor verilmiş. Kamu personeli seçme sınavının kaldırılması için sarayın danışmanları ve bazı AKP'li yöneticiler çok gizli beyefendiye arz ibaresi var üzerinde. Onun belgesini de yayınlamışlar tarafta. Yani bu ibareyle bir eylem planı hazırlandı ve hükümetten bile gizlenen yani Başbakan Davutoğlu'nun haberinin olmadığı ve hatta eleştirildiği de söyleniyor. Dikkat, atamalar konusunda dikkatli değil, çalışmalarının söylem bazında kaldığı belirtilmiş. Ve şoför, hizmetli gibi lise mezunlarına ait hizmet kadrolarını partililer istemiyormuş. A grubu kadro için lisans şartı da esnetilsin diyormuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açıkladı ya, VIP torpil listeleri, AKP'nin kamuoyu yapacağı sınavsız alımları bir rapor hazırlanıp Erdoğan'a sunulmuş bu konular. Yani bu VIP torpil listeleri bayağı sınavsız alımları vurmuş. Raporda adaylarımız sınavda eleniyor. KPSS'nin kaldırılması bu nedenle zorunludur diyor. Ve raporda nasıl kaldırılacağını da anlatıyormuş. İlk etapta hükümete yakın medyaya servis edilecekmiş haberlerde. Güvensiz oldu. Daha sonra da kademeli olarak sınav kaldırılacak diye de bir haber vardı. İlginç. Bütün bunlar baktığımızda yani kontrol meselesinde bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu bugünkü toplantının sonrasında siklet merkezi nasıl oluşur ve bundan sonraki bu toplantıların sıklığı nasıl olur ve bu dediğiniz örnekteki gibi durumlar halihazırda devam ediyor. Yani sonuçta ağırlık merkezi Aksaray'a mı Davutoğlu'na mı döner? Seçimlere kadar bu nasıl devam eder? Hükümet mi Erdoğan mı örselenir? Şimdi bütün bunlar bu hakimiyet kurma meselesinde hala hazırda sorun var. Mesela Merkez Bankası konusu gündeme geldi değil mi? Merkez Bankası iki kurumdan yani şey yapmak istiyor, hiç hoşlanmıyor. Anayasa Mahkemesi ve Merkez Bankası. Geçen hafta Merkez Bankası'nın yine üzerine saldırdı deyim yerindeyse. Ve bu Merkez Bankası'nın bugün yapacağı para kurulu toplantısı bugün ya da yarın olması lazım. Bütün şeyleri de alt üst eden, soruna daha da katmerleştiren bir durum yarattı. Şimdi Merkez Bankası bağımsızlığı meselesi onlara girmek istemiyorum ama bu kadar günlük hayatın içerisinde müdahil bir Cumhurbaşkanı ve bu benim hakkım diyor. Ama aynı zamanda korkusu da var. Yani bu yolsuzluk dosyaları sonunda bumerang etkisi. Yani bu gruba, bu parti grubuna, bu hükümete hakim olamazsınız ki kendisi gibi kimsenin hakim olamayacağını düşünüyor Davutoğlu dahil. Yani bir emanetçi konumundaki insanlara güvenmiyor derler. Daha önceki tecrübelerimiz de sabit. Örneğin şöyle bir soru soralım. Bu seçimlere kadar bu yolsuzluğu ayyuka çıkmış dört bakanın ve onun hamisi durumunda da bir Erdoğan var. Bu parti nasıl sırtında taşıyacak aday belirleme süreçlerinde mesela? Peki bu bakanlar, dört bakan aday olacak mı? Davutoğlu mesela bunların adaylığı konusunda Erdoğan'la farklı mı düşünüyor? Ya da parti içerisinde bu dört bakan da korunmak istiyor. Dokunulmazlık elde etmek istiyor. Bu dokunulmazlık elde etmesini Erdoğan istiyor. Davutoğlu istiyor mu? Yani bunlar aslında hükümetteki zaman zaman bu konuda Davutoğlu böyle kan içiyor, kılıcık şerbeti içtim diyor. Ama bunları görebiliyoruz bu meseleleri. Evet, hoşlanmadığı bir bakan var. Yani onların başında Ali Babacan geliyor. Maliye Bakanı Şimşek geliyor. Bugün şu anda bir sene öncesinde AKP yönetiminde Hüseyin Çelik ortalıkta yok örneğin. Neden yok? Yok, Hayati Yazıcı yok. Bu paralel devlet meselesine bırakın böyle şeyler olmaz diyenler. Yani bu partinin içerisinde evet çok ayyuka çıkmış şey yok ama bu belirli problemler var. Bir de şey çok önemli gibi görünüyor. Onu da bir satırla süreyi doldurduk ama ilave etmekte yarar olabilir Ali Bey. İki şeyi daha doğrusu, biri iç politikaya ilişkin olarak Erdoğan'dan Davutoğlu'na mal bildirimi tepkisi vardı. Evet. Şimdi sırası değil, ekonomiyi olumsuz etkiler dedi. Evet. Hatta böyle giderse evet, görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız dedi. Halbuki ya bu kadar aleni bir itiraf olabilir mi? Evet, yani Davutoğlu çünkü yolsuzluğa diyor ya. Mecliste grubu bulunan tüm partilerin vekillerinin ve il başkanlarının mal bildiriminde bulunmasını istemişti. Bu olmaz diyordu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberiydi. Evet. İstişare yeterliydi. Şimdi sırası değil diyor. Bir de dış politikayla ilgili de çok önemli bir gelişme bence var. Bu da gazetelerde vardı. Hollanda Hristiyan Demokrat Partisi Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Türkiye'den Suriye'ye cihatçı örgütlere silah gönderdiğine yönelik gizli bilgileri Hollanda hükümetine sunmuş resmen. Başbakanın talimatıyla Suriye'ye gönderilmiş olduğunu söylüyor ve yani bu bayağı BBC Türkçe'nin haberinde okumuştuk. SDA'lı Hristiyan Demokrat Parti'den Hollanda'daki muhalefette milletvekili Raymond Knops ve bir parlamenter Peter Omtzigt MİT tarafından Suriye'deki El-Kaide militanlarına silah gönderildiğine ilişkin belgelerin kendilerinde olduğunu belirtmiş ve vermiş bunu terörle mücadele koordinatörüne ve Güvenlik ve Adalet Bakanı'na. Yani Birleşmiş Milletler'in de bir raporundan bahsediliyor. IŞİD ve El-Nusra'nın ellerindeki silahların Türkiye üzerinden gizlice gönderildiğini. Şimdi bu biri içte biri dışta, yani mal bildirimi tepkisi de çok düşündürücü. Öteki de MİT'in bütün bu şeyinin açığa çıkması, bir çok da önemli bir devlet olan, yani Avrupa'nın en, dünyanın en önemli devletlerinden birinde konuşuluyor bu belgeler. Ama belki de işe yarayabilir mal bildirimi. Şu açıdan bakın olaya, bu yolsuzluk soruşturmasıyla alakalı suçlanan vekillerin tekrar vekilliğinin garanti olması, yani hakkımızda bir soruşturma açılabilir diye bir garanti gibi bir şeyin ortaya çıkması diğer vekiller için de kötü örnek teşkil edebilir. Sonuçta buradaki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin çoğu tekrardan listeye girmek isteyeceklerdir. O liste kim tarafından hazırlanıyor tam olarak bilmiyorum. Davutoğlu tarafından hazırlanması gerekiyor galiba. O liste Cumhurbaşkanı hazırlayacaktır belki de. Yani oradaki inisiyatif işte. Bugün kötü örnek olabilir yani. Ondan bahsediyorum. Yani kötü örnekle beraber onlarınki garanti, bizimki garanti değil diye onlar da aynı şekilde şeffaflık isteyip bütün herkes açık bir şekilde neler elinde var diye skandallarını da ortaya çıkarabilirler belki. İlginç şeyler olabilir. Olabilir. Yani şimdi bir soru sorarak ama yanıtını daha sonraki programlarda analiz etmeye çalışalım. Yani bütün bu yolsuzluklara, olumsuzluklara karşın bu iktidar partisinde büyük bir suskunluk hakim. Neden? Bu suskunluk bozulabilir mi? Bunu önümüzdeki şeylerde bakacağız. Bu toplantının sonuçları bir şekilde yansıyacak. Kalabalık bir grup tahmin ediyorum. Paralel Beştepe'de bir şekilde bu bakanlar kuruluna entegre edilmeye çalışılacaktır. Ve bunun sonuçları, bu ağırlık merkezi kayma ve bunun doğuracağı meseleler önümüzdeki haftaların konusu olacak. Ama tabii burada yine ortaya koymamız gereken hususların başında Türkiye'de muhalefet bu bunca olumsuzluğun içerisinde bu pozisyonda mı olmalı, daha aktif mi olmalı, daha hareketli mi olmalı ve meydan ve sokakla teması bu kadar az bir muhalefetin de konuşmak durumundayız. Evet, bugünkü sorular bunlar. Evet, bunları konuşmaya elbette devam etmeliyiz. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.